Bismillahirrahmanirrahim. Değerli mümin kardeşlerim, hepimizi Rabbim lütfu ve keremiyle afiyet içinde olacağımız, güzel günlerde yaşayan kullarından kılsın. Sıkıntılarımıza, dertlerimize çareler ihsan etsin. Borcu olan, darda olan mümin kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ölenlerimize rahmet etsin. Kalanlarımıza sabır ve sebat ihsan etsin. Hepimizin günü bereketli olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün mahzunum. Hocam elimden tutan, gözüme ışık olan ve hayatı, dünyayı, ahireti tanıyacak bereketli mesajlarıyla gençliğimi biiznillahü teala kitapların arasında geçirmeme vesile olan hocalarımdan ve aynı zamanda da Buhari-i Şerif gibi mübarek bir kaynağın silsilesine tutunmamıza vesile olan hocam Muhammed Emin Sıracı kaybettiğimiz bir gün bugün. Rabbim ona rahmet etsin. Ondan doğan boşluğu doldurmaya talebelerini bizi muvaffak kılsın. Muhammed Emin Sıracı hocamla ilgili saatlerce anlatacak bildiğim ve muhakkak yeni nesillerin de bilmesi gereken çok güzel hatıralarım var. Hem onun kaybedildiği gün böyle rahat konuşma fırsatım yok. O ortamda değilim. Hem de inşallahü teala daha geniş, huzurlu bir zamanda hocamın bize intikal eden muhteşem hatıraları ve etkisi gitmez bitmez güzel malumatları bir derli toplu dosya gibi veya istifade edilecek güzel bir ders gibi aktarmayı da Rabbim nasip eder diye temenni ediyorum. Tekrar hocama rahmet diliyorum. Geride kalan ümmetimize de başsağlığı diliyorum. Bir alimin ahirete intikal etmesi elbette onun aile efradı, çocukları için taziyeyi gerektiren bir acıdır. Ama bir alim ümmetinin adamıdır. Ümmetinin adamı olarak da geride kalan ümmet taziye görmelidir. Ümmetimize sabır dilemeliyiz. Yenisi yerini dolduracak birisi için hepimiz sorumluluk taşıyoruz diye hatırlatma yapmalıyız. Rabbim rahmetiyle muamelede bulunsun. Bize sabırlar ve bıraktıkları izi sürdürmekte muvaffakiyetler nasip etsin. Aziz kardeşlerim, bir çay muhabbetinde, bir Ramazan iftarı programında bir alimi, bir hocayı şöyle rahat soru sorabilecek bir fırsatta yakalayan her Müslümanın sorduğu ilk 10 sorudan birisi, bu hocalar neden ayrı ayrı konuşuyorlar? Hocalar neden tek cephe gibi olmuyorlar? Daha da sertleşmiş şekli bu sorunun. Hocalar birbirlerinin aleyhinde niye konuşuyorlar? Madem din aynı, Kur'an aynı, sünnet aynı. Hadi diyelim Yani İslam'a sonradan girmiş, mesela bir Şiilik hareketine mensup bir hoca vasıflı biri ile ashab-ı kiramın izinden gittiğini söyleyen bir alim tartışabilirler. Bunun bir anlamlı denebilecek tarafı var bunun. Ama aynı ekol, aynı anlayış, aynı idraki ileri sürüp de hocalar neden farklı tartışırlar? Neden halkın düzeyine düşürürler tartışmalarını? Ve neden birbirlerini cennet dışında kalma düzeyine kadar itham ederler hocalar? Bu soruyu, yani dinle ilgilenip namaz kılan, işte dünyada dini gelişmelerden merakı olan herkes sorar, üzülerek, endişe ederek, ya ne oluyor, yüreğimiz yaralanıyor mantığıyla sorar. Dinle ilgisi olmayanlar da içten içe gülerek, eğlenerek sorarlar. Yani henüz hocalar kendi aralarında anlaşamıyorlar ki demeye getirirler. Bu sorunun, değerli kardeşlerim, cevap verilemez yönü yoktur. Evet, ben bir alim değilim. Yani bu bundan oluyor, karar da budur, sonuç budur diyecek konumda değilim. Ama elhamdülillah alimlerle oturup kalktığım için, öyle kimseleri görmek, ellerini öpmek Rabbim nasip ettiği için, neden bunun böyle olduğunu, yani hocaların birbirlerine neden bir kafire gösterdikleri kadar hoş tavır, hüsnü muamele gösteremediklerini izah edebilirim zannediyorum. Ya da lütfen şöyle anlayınız, ben neden hocalar birbirleriyle savaşıyor gibi, biri öbürü yerinden kalkmadıkça bize rahat yok der gibi itham edişlerini bir kanaatle yorumluyorum ben. Bu kanaatimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. İnşallah düşündüklerimde isabet etmiş olurum. Rabbim muvaffak ederse, sözlerime isabet verirse sizlere de faydam olmuş olur. Zannediyorum ne anlatacağım anlaşılmış oldu. Değerli kardeşlerim, İstanbul'da Kapalı Çarşı diye bir yer var, Beyazıt bölgesinde. Kapalı Çarşı ta Sultan Fatih zamanından kalmadır. Kanuni zamanında da büyük ihtimalle bugünkü şekli kadar büyütülmüş. Muhakkak İstanbul'u gezenler en azından düğün yapacakları zaman kuyumcu görmek için bir gitmişlerdir. Yani çocukluktan itibaren ben de gördüm. Yakın yıllarda gitmedim ama, yani son belki 15 senedir hiç uğradığımı zannetmiyorum o bölgeye. İşim olmadığı için oralarda. 4000 dükkan varmış bu Kapalı Çarşı'nın içinde. Yani Beyazıt'tan başlıyor, Eminönü'nde işte Mısır Çarşısı diye bir yerde bitiyor. Yani küçük bir yer değil, belki de Anadolu'nun bazı kasabalarından daha büyük. Yani 4000 dükkan var. Bu dükkanların, hani son istatistiğini vererek söylemiyorum ama İstanbul'da Kapalı Çarşı altın, gümüş, mücevher satılan yer olarak bilinir. Esasen Kapalı Çarşı'da bir oyuncakçı dükkanı, deri, çanta vesaire satan dükkanlar da var. Ama yani Kapalı Çarşı kuyumculuğuyla meşhurdur. Altın, gümüşle meşhurdur. Yakın zamanlara kadar İstanbul'un her yeri dükkan, alışveriş merkezi olmadan önceki dönemlerde, yani nişanımız var, Kapalı Çarşı'ya bir gideceğiz denirdi. İşte düğünden önce kapalı çarşıya gitmek diye bir deyim kullanılırdı. Yani altın ve gümüş alacağız. Çünkü sanki altın orada üretiliyor, gümüş orada üretiliyor ki fiilen yani atölyeleri var bildiğim kadarıyla. Şu anda da hala altın ve gümüşte mesela haberlerde işte kapalı çarşıda altının gramı şu noktaya geldi. Düştü, çıktı deniyor. Çünkü neden? Altının piyasası kapalı çarşıdır diye isim yapmış. Ne kadar böyledir? Yani resmi bir bilgim olarak söylemiyorum ama 4000 dükkanın ağırlığı bunların üzerinde. Eğer altın değilse de zaten mesela sıradan bir çocuk oyuncakçısı yok orada. Pahalı şeylerin satıldığı yani 10 tane dükkandan 5'i altın gümüş satınca gerisi oyuncak satmıyor. Turistik eşya satıyor, pahalı satıyor. Dışarıda bir çanta, işte deri çanta 1000 liraysa orada 2000 liraya belki satılıyordur. Kardeşlerim, sizinle tefekkür yapmak istiyorum. Bu kapalı çarşıda yani İstanbul'un kuyumcular, altın gümüş satanlar merkezi. Hatta atölye böyle büyük çapta değil de atölyede yüzük yapılan vesaire atölyelerin de bir nevi merkezi. Borsası bir tür orada. Adı Kuyumcular Çarşısı gibi anılıyor. Kardeşlerim, burada ne satılıyor sorsam genel olarak altın, gümüş, mücevher, yüzük, bilezik bundan söz edilecek. Diyelim ki 1000 tane altın, gümüş ve benzeri değerli maden satan dükkan var orada. Sorum şu, tamamının tabelasında kuyumcu yazıyor. Gelin bileziği, alyansı, kolyesi, neyse kuyumcuda satılan şeyler, bunlar satılıyor. Bunların tamamının tek tek içine girsek, merhaba, biz bir bilezik bakmak istiyorduk. Veya işte şu değerli kolyeyi bakmak istiyorduk desek, ki hepsinin vitrini var, vitrinde görülüyor zaten. Bunlardan birisi, biz satmıyoruz, zevk için dizdik bunları buraya der mi? Demez. Ya muhakkak buyurun, şu tam sizin parmağınıza göre, bu küçük geldi ama daha iyi olur diyecek. Ve biz orada bize altın veya değerli bir nesne satacak birisini bulacağız. 1000 dükkan varsa 1000'inde de. Kapalı olan kapalı zaten. Kapısı açık. İçeri girdiğimizde hatta bir kısmı böyle gelinine takılar almak, İşte zincir almak için filan geldiği belli olur. Vitrinlere bakıyor insanlar. Çünkü bir de orası Beyazıt'tan Eminönü'ne böyle işte direkt inilebilecek, trafikten korunmuş olarak inilebilecek bir koridor gibi olduğu için bir kısım insanlar da yürümek için oradadırlar. Ama o esnaf müşteriyi tanır. Onlar hatta kapıda buyurun ablalar yeni işlemeler geldi. İşte Fransız modeli yüzüklerimiz var filan diye müşteri çekecekler. Herkes orada bir şey satmak için var ve herkes altın satıyor, gümüş satıyor, mücevher satıyor, kolye satıyor, kemer satıyor, değerli eşyalar satıyorlar hep. Yani hiçbir tanesinde çocuk maması yok mesela. Kuyumcuda çocuk maması yok. Herkes değerli şey satıyor. Sorum şu, devlet kontrol ediyor, oranın derneği vardır, kalite kontrolü yapıyordur. Kesinlikle böyledir yani. Çünkü sıradan bir yer değil orası. Kalabalık turistin girdiği yani belli bir kapasitede ülkenin prestijini yansıtan bir yer orası. Fakat oradaki 1000 dükkanın 1000'inde de bilezik de alsan, kuyumcudan alsan, ne yaparsan yap, her şey standart. Sözler standart, tezgahtar standart. Yani hepsine giriyorsun, İyi günler diyorsun, iyi günler diyor. Bilezik kaç para diyorsun? İşte şu kadar diyor. Şu kadar, bu kadar diyor. Başka bir cevap veriyorum. Bir robot sana cevap veriyor. Hani otomatik santralleri arayınca şu numaraya basın, şimdi şu numaraya basın, beni arıyorsan şuraya bas, sekreteri arıyorsan şuraya bas diyor ya. Yani bu robot cevapları. Oradaki dükkanların tamamı bu üslupla mı karşılarlar insanı? Elbette buna hayır diyeceğiz. Tok müşterisi vardır. Yani satmaya çok minnetli olmayan biri vardır. Orada tezgahtardır. Patronu sinirlendirmiştir onu. Mesela müşteriye özellikle ilgilenmiyordur onu protesto etmek için. O tipler vardır. Yani kazıklamaya çalıştığı için kötü kötü yağlar yakan yanlış üsluplar, işte yani neredeyse dükkanı size feda ediyorum gibi böyle yalan sözlerle müşteriyi çelmeye çalışan vardır. Buyurunuz, benim yüzüğüm budur, bileziğimiz de budur bizim, fiyatımız da budur, teşekkür ederim deyip medeni bir şekilde müşterisine cevap veren ama alttan almayan, gevşetmeyen bir satıcı vardır. Yani orada 1000 dükkan varsa kuyumcu olarak, belki 1000 değil ama hiç değilse bir 100 çeşit satıcı tipiyle karşılaşırız. Ama hepsinin sattığı altın, gümüş, mücevher, alyans, yani bu kuyumcuda satılan şeyler. Görünürde hepsi aynısını satıyor ama asla aynı dili, aynı tipi ve aynı esnekliği asla kullanmıyorlar. Birisi teşekkür ederim, siz başka bir yere bakın deyip kovabiliyor da. Öbürü sen almasan bile bedava vereceğim, yeter ki bir tane al buradan git diye yalvarıyor. Sifta edelim diyor, işleri iyi değil diyor. İndirim yapamam diyor. Öbürü zararına bile yaparım diyor. Yani biz o kadar kalabalık kuyumcunun olduğu bir yerde belki 100 çeşit, belki 200 çeşit karakterle karşılaşırız. Der miyiz? Altın aynı, gümüş aynı, kolyeler aynı, bilezik aynı, mücevher aynı, elmas aynı. Niye bu adamlar değişik konuşuyor denebilir mi? Diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü altın aynı ama onun sunumunu yapan insan farklı ve farklı olması gerekiyor. Yani altın satıyor diye insanlar robotlaşmazlar. Altın da satsa, hayvan yemi de satsa, onun karakteri o karakterdir. Bunu, yani altın satanlar hep yakışıklı olur, hep uzun boylu olur, hep kıvırcık saçlı olur diye bir kural konabilir mi? Konamaz. Yani insan altın da satsa, hayvan yemi de satsa, inşaat tuğlası da satsa insan bu. Bu birinci sorumuz. Bunu hocalara bağlıyorum. Başka soru da soracağım. Hocalar medreselerde okuyorlar. İlahiyat fakültesinde okuyorlar. Bir hoca efendinin, bir şeyh efendinin dizinin dibinde duruyorlar. İcazeti alıyorlar veya almadan. İnsanlara din öğretmek için bir masaya oturuyorlar, bir tekkiye oturuyorlar, bir ofis açıyor, kütüphanesinde duruyor. Bunların tamamı insanlara din, iman, ahiret, cennet veriyorlar. Hocanın bileziği, kolyesi, zinciri, kemeri neyse, bu namaz, oruç, zekattır. Biz insan olarak bütün hocaların hepsinin Musab bin Ümeyr gibi olmasını beklersek, gayri tabii, yani doğal olmayan bir beklenti içine girmiş oluruz. Şimdi bir yörenin insanı var, konuşması 10 sene takip edilse sinirlenmediği, esnek olduğu görülür. Başka bir yörenin insanı var, 3 cümle üst üste kursa, 4.sünde sinirinden, sertleşmekten, veya ağırlıktan iz görürüz üzerinde. Başka bir yörenin insanı başka. Hocaların, yani dini anlatanların hepsinin tek tip olması yani mümkün değil ki. Bir kitap basmıyorsun ki sen matbaaya verdiğin ölçüyle hepsini bassın. İnsan bu. Nasıl kuyumcuların tek tip olma, robot olmasını bekleyemezsin. Robot başka, insan başka. Hatta bir evdeki 4 çocuktan 4'ü de birbirinin kopyası olmuyor. Biri çabuk ağlıyor, biri hiç ağlamıyor. Biri anneciğim diyor, öbürü anne diye çağırıyor. Yani bu tabii hayat böyle bir şey. Bütün Türkiye'nin Konya Ovası gibi dümdüz olması diye bir teklif yapılabilir mi? Böyle hayat olmaz ki. Dağ olacak, vadi olacak, ırmak olacak, düzlük olacak, yamaç olacak, çöl olacak, kirli toprak olacak, çamur olacak. Hayat bu. İnsan da böyle. Bunu kabul etmemiz lazım. Neyi? Hocaların tek tip olmasını beklemek akıllıca bir şey değil. O zaman hocalarda değil, dinleyenlerde sorun vardır. Peki ben madem öyle bir hoca bulamayacağım, karakterime uymayan bir hocayı mı dinleyeceğim? Öyle de değil. Tekrar ben Kapalı Çarşı'ya geçeceğim sizinle. Kapalı Çarşı'da bir Karadenizli olarak ben mesela Karadeniz çocuğuyum. Yani İstanbul'da yaşasam da Karadeniz kültürünü biliyorum annemden, babamdan dolayı. Benim Karadenizli olduğumu hisseden bir kuyumcu, "Ay, nerelerisiniz, sizin için açmıştık bu dükkanı," der. Benim gönlümü çeler, ben girerim. Aslında oradan almaya niyetim olmasa bile yüzüğü alır çıkarım oradan. Muhabbet, sen nerelisin, nereden geldin, niye geldin, ne yaptınız? Ya biz aslında memlekette açmıştık bu dükkanı da, işler iyi gitmedi, buraya geldik. Demek sizle buluşmak nasipmiş. Tamam işte bu, insanlık bu. Öbürünün, yani benim gibi bir birisinin geldiğinde de bu adam burada da mı Trabzonlardan alışveriş yapacağız diye belki de öbür dükkana gidecek. Yani herkese rızık yazmış Allah. Herkesin rızkı içinde o usluba uygun insan yaratmış. Allah'ın bir dengesi var bu işte. Öyle her şeyi böyle dengeli yaratmış Allah. Şimdi bir hoca tipi var. Bismillahirrahmanirrahim derken böyle önündeki insanları sanki dövecekmiş gibi konuşuyor. Başka bir hoca efendi var. Ya bana babamı anlatıyor bu adam ya. Babamdan daha merhametli dedirtiyor. Onun da müşterisi var ama. Herkes bir şeyler alıyor. Mesela insan var. Karşısındakinin çok sert mizaçlı olmasından hoşlanıyor. O ondan ders dinliyor. Onu onun için yaratmış Allah-u Teala. İnsan var. Sert bir kelime duyunca ödü patlıyor. Namaz kılacaksa da kılmıyor. Bunu denerken kardeşlerim, evde deneyebilirsiniz. Bakınız 3-4 çocuğu olan anneler babalar çocuklarına namaz alıştıracakları zaman çocukların karakterlerine dikkat etmelidirler. Çocuk var, yavrum sabahleyin hep beraber ilk namaza kalkıyoruz seninle, tamam mı? Deyince tamam anneciğim deyip namaza kalkar. Çocuk vardır ve onun abisidir, belki kardeşidir, ablasıdır. Böyle deyince kalkmaz, nasıl olsa annem bağırmadı diye. Sabahleyin namaza kalkıyoruz, tamam mı? Bu pazartesi senin namaza başlama günün. Dersin, peki anneciğim der, mecbur kalkar. Tarz meselesi bu. İkisinde de zulüm yapmazsın sen ama. Kullandığın dildeki hafif volüm ayarıdır bu aslında. Hocanın da durumu budur. Anne baba da çocuğunu namaza başlatacağı zaman böyle bir ayar yaparak başlıyor. Bu birinci boyut. Biliyorum şimdi burada bazı kardeşlerim ama diye bana söyleyecekleri cevaplar var. Onlardan da örnek vereceğim. İkinci Kapalı Çarşı hamlemizi, orada bedestenler var. Yani bölüm diyelim. Birinci bedestende bu işi gördük. İkinciye gelelim. Şimdi kardeşlerim orada 1000 kuyumcu dükkanından söz ettik. Yani vardır kabul ettik. Bunlar hepsi altın, gümüş, yüzük, bilezik, bu tip şeyleri satıyorlar. Demin ne dedik? Hepsinin tezgahtarı aynı usluplu mudur dedik. Olmaz dedik. Tabiata aykırıdır dedik. Bütün devletin denetlemelerine, mesela oradaki derneğin kontrollerine rağmen diyebilir miyiz? Oradaki 1000 dükkanın 1000'inde de hile imkanı yoktur. Bu Japon pırlantasıdır diyorsa, bu Japon mücevheridir diyorsa öyledir. Bu İtalyandır diyorsa öyledir. Bunu iddia edebilir miyiz? Bunu iddia eden dünyayı tanımıyor demektir. Londra borsasında da, Londra'daki bir kuyumcuda da, kapalı çarşıdaki bir kuyumcuda da 3 deyip 4 verilebilir, 4 deyip 2 verilebilir. Yani bir yanılma, yanıltma, hata olabilir. Ticaret bu. Yani Orta Doğu'da, Müslümanların yaşadığı ülkelerde ticarette aldatma oluyor da İsviçre'de olmuyor mu? Yani dünyanın her yerinde yanlış maksatlı insan olur. Yanılarak hata yapan insan olur. Onun satıcısı da olur, müşterisi de olur. Müşteri de yanlış işe girebilir. Ama umumiyetle esnafın, hele böyle pahalı işlerde, mesela işte bir bilezik alıyorsun, altının fiyatı belli her yerde. Zaten girişte tabelada günlük altın fiyatı, hatta saatlik fiyatlar veriliyor. Ama bu o bilezik mi? Yani bahsettiğin bu mu? Sıkıştı mı sana, diyor ki bunda şurada bir işleme var diyor. O işleme çok farklı diyor. Halbuki o çok farklı, yani bundan dolayı senden 100 lira fark alıyorum dediği şey. Gidiyorsun iyi bir kuyumcu, bakıyor. Oo, bu kesime siz kandırılmışsınız, bu geri dönüşte para etmez diyor. Ya bizim daha iyidir diye fiyat farkı verdiğimiz şey meğer ki fiyat düşürücü bir şeymiş. Hayat bu. Peki o adam gavur mu? Allah'tan korkmuyor mu? Bizi kandırdı. Değil gavur. Ama ben yalan söylemedim deyip kendine göre mazereti var. Yani gavur da olabilir, ayrı bir mesele de. Bunu yaptığı için gavur olmuyor insan. Adamın kalitesi o, ticaret anlayışı o. Kandırılmasaydın deyip başından savuyor. Yani oradaki 1000 esnafın diyelim 5 tanesi böyle, 7 tanesi böyle. Bizim çıkıp da kuyumculuk kaldırılsın, kuyumcular yüzünden altın servetimiz battı bu dünyada şeklinde bir iddiamız olur mu? Olmaz. Niye? Canım, yanlışa kanmasaydı insanlar. Uzmanıyla gitseydin, daha önce tecrübeli olan biriyle git. Sen ilk defa gidip de kapalı çarşıda niye alışveriş yapıyorsun? Yaşlı başlı altın tanıyan, gümüş tanıyan birisiyle git denir. Geliyorum tekrar hocalara. Yani hocanın hepsi hoca olduğu için melek olacak diye bir kural yok. Hoca da insan. Yanılır. Yanıldığını örtbas etmek için yanlış konuşur. İnşallah, yani bilerek, hıyanet ederek, arkadan vurmak gibi bir maksatla yapmaz. Öyle değil tabi. Ama neticede o da insan. Yani 30 yaşında bir hoca efendi mesela. Hayat tecrübesi 10 senelik. 80 yaşında da öbür hoca efendi var. Hayat tecrübesi 70 senelik. E bunları aynı mı kabul edeceğiz? Yoksa İslamiyet'te hoca olması için insanların hep 80 yaşında olmasını mı bekleyeceğiz? O zamana kadar nerede egzersiz yapacaklar? Yani bu doktorluk gibi bir şey. Koca bir ordinalis profesörle geçen sene tıp fakültesinden mezun olup uzmanlık almış birisi aynı ameliyathaneye giriyor bu dünyada. Ama o ordinalis dediğimiz güç sahibi bir insan da 20 sene önce o da ilk defa girmişti o ameliyata. Bu arada bu işin tabiatı bu, kuralı bu. İnsanlar ciddi bir şekilde, yani imtihan verecekler, daha iyisini yapma mücadelesi verecek, acemi olduğunun acemiliğinin farkında olacak vesaire. Ha, bu sağlanabilir mi? Sağlanamaz. %100 böyle bir iddiası, devlet de böyle bir şey iddia etmez. Yani her doktorum 30 yaşında da olsa 80 yaşındaki kalitededir diyor mu Sağlık Bakanı? Der mi? Elbette ortada bir acemilik farkı var. Nerede gelişecek, nerede yetişecek bu? İnsanın beyin ameliyatına giriyorsun, bir senelik doktorsun. E o zaman hiç girmesin. E yaşlı doktorlar ölünce kim ameliyat yapacak? Demek ki bunun gideri böyle bu işin. Yürürü böyle bu işin. İnsanların dinine hizmet edenler de böyle. Üçüncü defa Kapalı Çarşı'ya gideceğim. Ama son defa gidiyorum. Asıl hocalar niye kavga ediyorlar? Hocalar niye birbirleriyle sürtüşüyorlar? Sorusunun cevabı için üçüncü defa Kapalı Çarşı'ya gideceğim. Kardeşlerim, bir kuyumcu eğer malına güveniyorsa, eski müşterileri de onu tanıyorlarsa, birisiyle oturup pazarlık bile yapmaz. Mesela, abi bu kolyeden iki tane alacağız. Bir büyük kızımıza, bir küçük kızımıza biraz indirim yapamaz mısın? Tek cevaplar var. Sabit fiyat kullanırız biz diyor. Ha öyle mi abi? Hiç mi indirim yok? Hiç indirim yok. E biz o zaman başka yere bakalım. Siz bilirsiniz. Daha sen dükkandan çıkmadan alıyor. O sana örnek gösterdiği kutusunu koyuyor tezgahına. Hadi güle güle diyor sana. Niye? Müşterisin, yani benim müşterim gelecek diyor. Niye pazarlık edeyim bundan diyor. Yani harcı borcu yok. Ödemesini yapmış, vergisini ödemiş. Minnetsiz satıcı. Ama onurlu satıcı. Öbürüne gidiyorsun. Bunun indirimi yok mu? Vallahi sizi çok samimi gördüm. Yani sizin hatırınız için 500 lira indireyim bundan diyor. Zannedersin ki hakikaten benim için. Yazın İstanbul'da karpuz tezgahında karpuz satılırken iyi bir karpuz ver ama iyi çıkmazsa akşam getiririm diyorsun karpuzcuya. Abime süper bir karpuz vereyim diyor. Alıyor bir karpuzu tutuyor. Bu iyi değil. Bunu abime veremem diyor. Öbürünü bu da iyi değil diyor. Üçüncü, bu tam abim için diyor. Büyüklüğü normal değil mi? Bakıyorsun ki bu kadar benim için titizlikle çalıştı maşallah. Tabii koy tezgaha diyorsun, alıyorsun. Senden sonra gelen birine aynı numara yapıyor. Bunu abime veremem dediğini bu sefer ona veriyor. Esnaflık. Yani nasıl satacak o karpuzu? Ama senin yanında bir vuruyor karpuza sağlam. Kuyumcu da öyle yapıyor. Dinde böyle yapılır mı? O ayrı bir mesele. Ama bir hoca efendi, ben ashab-ı kiramdan bize intikal edenleri anlatıyorum. Bana ne ya? Yani o bir hoca ne düşünmüş, bu ne düşünmüş? Ben Allah'tan, peygamberden dir diye bildiğim şeyleri anlatıyorum. İnşallah Rabbim bana sevap kazandırır. Bunlar gelsin toplansın, bizim tarikatımız kalabalıklaşsın, bizim vakfımız kalabalıklaşsın, benim dergim daha çok satılsın. Böyle bir derdi yok. Salı günü ben mesela otururum bir saat ilmihal okurum. Soru soranın cevabını veririm. Selamünaleyküm Müslümanlar, hadi güle güle derim. Beni bu kadar ilgilendiriyor. Hani o dedik ki muayyerdir bu fiyatlar, kusura bakmayın deyip kasasına koyuyor yüzükleri vesaire. Onun gibi bir hoca olur. Öbür hoca bu idrakte değildir. Müşteri diyoruz ama yani buradaki müşteri ticari manada değil. Yani onu daha çok dinleyen, ondan daha çok istifade etsin, insanlar daha çok sevap kazansın düşünen birisi. Bir tür acemiliğini ve hedef hatalarını gidermesi lazım. Nasıl giderecek? Karpuz tutar gibi bakın benim ilmihal okutuşum nasıl abi, bunu sana uygun vuruyorum diyecek hali yok. Kendisinde de konuşma kabiliyeti var, dağarcık dolu değil. Ortadaki bu boşluk noktasını başkalarının yanlışlarını düzelterek ortaya çıkarmak zorunda. Ya da gidermek zorunda. Hiçbir hocanın vazifesi öbür hocanın yanlışını bulmak değildir. Hocanın vazifesi, eğer gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vekili ise, doğru bildiğini anlatmaktır. Misal, kimsenin rahatsız olmayacağı bir örnek vereyim. Bir Müslüman geldi, sordu. Hocam, ben tam cumaya gidecektim, ya caminin önündeki çitlere cami elim değdi, Şuram kanadı. Ya ezan başladı, kâmet başladı, kanı durduramadım ya. Yara bantı da bulamadım. Az kalsın cumayı kaçırdım. Ben de öyle kan akarak kıldım namazımı. Oldu mu bu cuma? Güzel kardeşim. Ben Hanefi mezhebini biliyorum. Hanefi mezhebine göre senin bu cuman olmadı. Öğleyi kaza et. Ama sen Şafii mezhebindensen, Şafii mezhebinde oluyor diye zannediyorum. Benim mezhebim böyle. Bu hocalıktır. Bu İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın tavrıdır. Musab bin Umeyr tavrıdır. Bu kadar. Fakat bir de şunu düşünelim. Yahu aslında İmam Şafii öyle cuma olur dedi ama yanlış onlar. Yanlış. Kim? Nereden biliyorsun? İmam-ı Azam ona öyle bir cevaplar verdi ki. Ya adam cumasını kurtarmaya çalışıyor. Sen 1200 sene önceki fakirlerin tartışmasını adama getiriyorsun. Bu onun acemiliğinden kaynaklanıyor. Kasıt demiyorum. Allah için yapılan işte kasıt yapmaz mümin ama acemiliğinden kaynaklanıyor. Bana yüzlerce soru soruluyor. Filan hocaya sordum. Böyleymiş siz ne diyorsunuz diyene ben böyle şeylerden anlamam deyip kapatıyorum. Anlamam dediğim o sorduğu mesele değil. Bu tarzdan anlamam ben. Yani sen Türkiye'nin 3 tane alim yetiştirmiş, bir tanesinin sitesinden bir meseleyi okumuşsun. Gelip bana ne sorarsın bunu? Demek ki sendeki sorma maksadı yerine oturmuyor. Benim böyle bir tartışmaya girecek mecalim yok. Bana internetten de sorana cevap vermiyorum bu konuda. Ya beni test ediyor, etmiyor diye değil. Yani Müslüman olarak buna vakit ayırmayı gereksiz görüyorum. Yani sen bu kuyumcuya gittin, bileziğini aldın. Niye öbür kuyumcuya niye gösteriyorsun onu bir daha? Yani öbür kuyumcuya göstererek sen sadece kendi kendine rahatlayacaksın. Ama bu arada da Müslümanların yani hocalar arasındaki nasıl söyleyeyim hocalar arasındaki uyumunun kaybolmasına neden oluyorsun fark etmeden veya ederek onu herkes kendi hesabını kendisi bilir. Burada tekrar ben Kapalı Çarşı'ya gideceğim. Kapalı Çarşı'da sattığı bileziği satan adamın ona bilezik üreten kendi fabrikası veya satın aldığı yerdeki itimadı kadar prestiji vardır. Eğer o böyle kalpazan bir yerden aldıysa ya da dükkanı yeni açtı müşteri çekmesi lazımsa onun tavırlarında sıkıntılar olur. Peki biz Müslüman olarak suçlu muyuz bu esnafa gitmeye? Onu Allah bilir. Ben şu ana kadar İstanbul'a hiç gelmemiş, köyünde yaşamış insanların bile değil Türk lirası, sahte dolara bile kandıklarını duymadım. Çocuklar bile sahte doları kanmıyorlar. Anlıyor bu para değil diyor. Hatta marka olan çikolataların ambalajını alıp marka olmayan çikolatayı içine koy, 5 yaşında çocuk bile bu çikolata bozulmuş diyor. İnsanlar hoşuna giden şeylerin iyisini, kalitesini yakalıyorlar. Uzmanına soruyor, anlayan biriyle Kapalı Çarşı'ya gidiyor. Bak bunu ben diyor gösteririm diyor. Sahte ise size gelirim diyor, faturasını yaz. Kuyumcunun önünde bileziğin fotoğrafını çekiyor. Bak bu bileziği götüreceğim diyor. Kuyumcu da dikkat ediyor kendine. Yani aldatan suçlu olduğu kadar aldanan da suçludur. Aldanan da dikkat etmek zorunda. Niye aldanıyorsun? Aldanmak diye bir ibadet çeşidimiz yok bizim. Burada kardeşlerim Kapalı Çarşı'nın reklamını yapmak istemiyorum ama Kapalı Çarşı üzerinden ki onlar çok değerli bir maden satıyorlar. Kapalı Çarşı üzerinden bizim için hiçbir değerle ölçülemeyecek dinimizi bize ulaştırmaya çalışan hoca kardeşlerimizin birbirleriyle sürtüşmeleri neden oluyor onu çözmeye çalıştım. Yardım etmeye çalıştım. Peki burada hocalar bu hataya neden düşüyorlar? Yani herkesin kendi hatası kendisine mahsus. Burada en büyük sorun bir, siyasi bir anlayışı esas kabul edip ilmini o siyasi anlayış üzerinden elde eden hiçbir zaman ümmeti Muhammed diye bir çatı göremez. Aynı şekilde bir ırkın etkisinde kalarak etnik bir anlayışla din öğrenen de hep o ırkın hizmetinde bir din anlatacaktır. Aynı şekilde İslamiyetin içinde İslamiyete hizmet etmek için kurulmuş bir tarikatı, bir mezhebi, bir vakfı İslamiyet kadar yüksek gören birisi onun altında olmayan hiç kimseye doğru demeyecektir. Burada mesela Hanefi mezhebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mirasını en kaliteli şekilde ihya etmek ve var etmek için oluşan ismin adıdır. Süper bir kuyumcu dükkanıdır. Birinci dereceden elmas satar. İnci satar. Öyle şeyler satmaz. Güzel. İmam Şafii'nin mezhebi nedir? %100 aynısıdır. %100 aynısıdır. Ahmet bin Hanbel %100 aynısıdır. O zaman niye dört mezhep bunlar? Yahu kardeşim, öyle bir güneş bıraktı ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani dört imam değil, 400 imam olsa bile insanlığın ihtiyacı var. Bu güneş yani ne kadar ışığını çekersen o kadar artıyor. Dolayısıyla biri öbürünün rakibi değildir. Hanefilik Şafiiliğin rakibi değildir. Hanefi mezhebine intisap etmiş bir alim öyle devam etmelidir. Ama onun rakibi cahilliktir, Şafiilik değildir. Şafii bir alim insanlara Şafiiliği öğretmelidir. Ama onun rakibi, düşmanı Hanefiler değildir, şeytandır. Ben bunu öğretiyorum. Öbürü de haktır. O da altın, bu da altın. Bizim firmamızın adı beyaz inci firması, onunkinin adı da sarı inci firması. Ama ikimiz de aynı şeyi satıyoruz. Bunlar Japon plastiğinden yapılmış inci değil. Öz inci bunlar. Birbirleriyle uğraşma zilleti hocaların faturasını dinimizin ödediği bir sonuç getiriyor. Ve bu kıyamet günü feci bir şekilde hesap sorulacak. Peki biz vatandaş olarak kuyumcuya birisini götürdük. Hocalara nasıl aldanacağız? Bir, etnik mantıkla bakan bir hocaya gitmeyeceksin. Alim olsun, ne olursa olsun. Irkınla bakmayacak dinine. İki, bir siyaseti Allah, peygamber, şeriat gibi gören bir anlayışa gitmeyeceksin. Hocasının yazdığı kitapları Kur'an-ı Kerim gibi, hadisi şerif gibi gören birine gitmeyeceksin. Ve çok kaliteli bir alışveriş yapacaksan, derslerinde, konuşmalarında, yazılarında başkasının hatalarını öne çıkararak ilmini ortaya koyan birisini uzmanlar incelesin diyeceksin. Sen sıradan vatandaşsın benim gibi. Sen benim gibi bir ilim meraklısı birisisin. Sen Allah'ı öğren, peygamberi öğren. Onu yanlış öğrenenler üzerinde ömür çürütme. Buna ömrün yetmez. Peki yanlışlara cevap verilmeyecek mi? Elbette verilecek. Bir hastanede bir ameliyat yapıyor bir doktor. Adamın ağrısı düzelmiyor. Öbür hastanede gidiyor, düzeliyor. O diyorlar ki bu ameliyat yanlış yapılmış. Şuradan kesilmesi lazımmış diyor. E normal bu. Ama bunu hemşirelere yaptırmıyorlar. O gittiği doçentti. Profesöre götürüp düzelttiriyor bu sefer. Yani hocaların değil, alimlerin aralarında oturup istişare edecekleri, konuşacakları konuları Müslümanlar, daha ilmihali bitirmemiş insanlar kendi aralarında konuşurlarsa futbol takımı tutar gibi hoca tutmaya başlarlar. Bu sefer Kabe'nin etrafında değil hocaların etrafında dönülmeye başlanır. Bedelini din öder. Böyle dikkat edilmesi lazım diyor. Değerli kardeşlerim, Rabbim yardımcımız olsun. Sizinle bugün Kapalı Çarşı'yı dolaştık. Umarım maksadımı anlattım size. Kardeşim, filan hocanın ayıplarını bana anlattın. Ne oldu? Ben ne anladım? Yani ona lanet ederek cennete mi gireceğiz biz? Şeytandan Allah'a sığınırız. Ama şeytana lanet etmek diye bir ibadetimiz yok ki bizim. Biz Allah'ı tesbih ederiz. tekbir ederiz, tehlil ederiz. Bu mantığı yaşamamız lazım. Çok büyük bir parçalanma ama dine tutunup parçalanma yaşıyoruz. Yani filanca parçalanıp çekti gitti, nereye giderse gitsin diyeceğiz de dini götürüyor gittiği yerde. Dini yıpratıyor. Birbirinin ismini veren hocaları tasvip etmeyeceğiz. O da bilecek ki Müslümanlara filan hocanın sakalı çok uzun, filan hocanın çok kısa, filan hocanın kalbinden geçenleri şeytan bile düşünemez, o kadar kötü bir adamdır denmesinin bir manası yok. Sen güçlü bir satıcıysan, güçlü bir hocaysan, Allah'tan sana gelen ilhamı, ilmi bize aktarsan. Bırak biz o hakkı ve batılı ayıralım. Yani hoca onu dinleyenleri çocuk olarak görmemeli. Ben bir hoca kardeşime bu konuları konuşurken dedim ki, bana göre sen çok fazla isim zikrediyorsun dedim. Ben de aynı yanlışları düzeltmeye çalışıyorum. Hiç isim vermiyorum. Ben, sizler de şahit olun kardeşim. 30 küsür senedir mikrofonların önündeyim. 10 küsür senedir de kameraların önünde hocalık yapıyorum. Elhamdülillah bir tek hocanın ismini zikretmedim yanlış yapıyor diye. %100 onun anlaşılacağı şekilde vasfını da zikretmedim. Allah babamdan razı olsun, beni böyle yetiştirdi. Yani bizim derdimiz dindir, düşmanımız şeytandır derdi babam. Dolayısıyla ben öyle öğrendim. O hoca efendiye de dedim ki, bana göre sen dedim yanlış yapıyorsun dedim. Hayır, sen yanlış yapıyorsun dedi. Millet dedi enayi, adres vermesen gidip bulamaz dedi. Dedim vallahi beni dinleyenler çok kolay buluyorlar adresleri. Hiç açık adres vermediğim halde sen böyle yanlış düşünüyorsun dedim. Yani bana göre yanlış düşünün. Belki Allah katında o doğrudur. Fakat net söylüyorum kardeşlerim. İyi bir kuyumcu, benim bileziklerim bu kardeşim, alıyorsanız alın der. Malına güvenir. Ama yeni dükkan açan birisi, müşteri kaybetmeyeceğim diye 40 dereden su getirir, yalan da söyler. Sahte altın da verir. Onun için biz dinimize hizmet edeceğiz diye Müslüman yıpratamayız. Müslüman eskitemeyiz. Düşüncem budur. Bu düşüncelerimi sizinle paylaştım. Rabbim hatalarımızı mağfiret buyursun. Dinimize son nefesimize kadar çok güzel hizmetler etmeye hepimizi muvaffak etsin. Tekrar hayır, bereket ve nur dolu günlerinizin olmasını dilerim. Allah'a emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.